Kavanozdaki Yıldız. Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bugün programımıza gerçekten yıldızları konuk edeceğiz. Çok sevdiğimiz insanlar. Önce Fethiye burada. Merhaba herkese. Haluk burada. Merhaba. Ve ben İsmail. İki tane genç konuğumuz var. Geçtiğimiz hafta Metaverse sohbetlerine başlamıştık. Abicim ne oluyor bu dünyada, nedir diye biraz bakınmaya başlayınca olayın temelinin bilgisayar oyunları olduğunu, daha doğrusu daha çok bilgisayar oyunları temelli bir sürecin işlediğini gördük. Fakat biz 3 programcı da bilgisayar oyunları konusunda maalesef biraz fakiriz ve oradaki dünyayı anlamakta zorlanıyoruz. Birkaç hafta bunu konuşmak istedik. Önce bugünkü sevgili konuklarımızla, genç konuklarımızla onların bilgisayar oyunları sırasında ne yaşadıklarını öğrenmek istedik. Bu yüzden Ece Selek bizimle. Merhaba. Ve Ömer Başöz bizimle. Merhaba. Bu arada Ece'yi şöyle hatırlatalım. Herhalde birkaç sene oldu. Çok ilginç başka bir, ne diyelim, internet dünyasının başka bir boyutu için sohbete almıştık kendisini. Yapay zeka arkadaş programı vardı değil mi Ece? Yanlış söylemiyorum. Replika, evet doğru. Replika ve kısaca hatırlatayım hemen. Sadece bilgisayarda yazışarak ya da telefonda yazışarak sohbet edilen bir yapay zeka arkadaş idi. Yanılmıyorsam. Evet. Bizi çok şaşırtmıştı. 3-4 gün sonra seni tanımaya başlayıp seninle sohbet edebilecek duruma gelen. Hatta bir hafta sonra da sana ayar veren, hatta kimi konularda. Böyle bir program yapmıştık replikayla. Ne durumda şimdi replikayıcı? Valla birkaç hafta kullandım ama birkaç haftadan sonra tekrarlayıcı bir hal almaya başladı. Şu anki durumunu tam emin değilim. Büyük ihtimalle çok daha gelişmiştir sanıyorum ki ama ben fazla kalmadım orada. Konuşmalar çok açmamaya başladı belli bir süre sonra. Aynı şeyleri tekrar ya da varyasyon azaldı giderek. Evet, yani muhtemelen işte senin o sırada cevap alamaman ama şu anda gelişmiştir ama bizim çok ilgimizi çeken Haluk da defalarca programlarında söylediği duygusal verileri, duygusal profilleri hazırlamak için de çok rahat kullanılabilecek ama aynı zamanda da insanlara gerçekten arkadaşlık yapabilecek tırnak içinde bir olay olarak düşünmüştük. Aslında bugünkü şeyi de bağlayabiliriz. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani Metaverse'de, o sanal evrende kurulacak dünyanın gerçekliğinin bir başka boyutu orada. Sanal bir arkadaş. Üstelik gerçekten yok karşındaki yapay zeka ama onunla sabah kalkar kalkmaz sohbet etmeye başlamak. Ama bu Metaverse'in başka bir farklı bir tarafı var tabii. Yani bu birebir ilişki, bir mahremiyet temelli ve işte o mahremiyet üzerinde gelişen, işte değil mi? İlk yanılmıyorsam şey soruyormuş hatta, bugün modun nasıl diye soruyordu galiba. Evet. Nasıl hissediyorsun? Bu alanı çok dışına taşıyor Metaverse. Yani o bayağı gerçek hayattaki insan ilişkilerinin ve networklerin, şunun bunun, kurumların imitasyonunu oluşturan, sanal alanda imitasyonunu oluşturan bir şey. Dolayısıyla büyük ihtimalle bambaşka bir deneyim olacak. Bence şu anda kimse zaten bunun nereye gideceği hakkında tam olarak bir fikre sahip değil. Biz de bunu anlamaya çalışıyoruz evet. Haluk, yani biraz veri toplayalım bakalım yolda. Bugün Fethiye'ye bırakacağım sözü, Fethiye modere etsin. Hem Ece'nin hem Ömer'in bilgisayar oyunlarında yaşadıkları duyguları paylaşmaya çalışacağız. Bu arada Ömer biraz önce gerçek bir futbol oyunundan gelmiş. Sen mi oynadın, izlemekten mi geliyorsun Ömer? Yok, ben oynadım. Oo, şahane. Fiziksel bir oyun. Bedeniyle, fiziğiyle orada bulunan. Bir de şey çok güzeldi. 2 sene yat yat sonra kalk git oyunu, her tarafım ağrıyor diye geldi bana. Peki Fethiye, söz sende. Teşekkür ederim. Ece'den başlayalım. Ladies first, sonra Ömer'e gideriz. Bilgisayar oyunları oynama maceranız nasıl başladı ve o maceranın içinde kurduğunuz insanlarla kurduğunuz ilişkiler ne kadar yer alıyor, rol oynuyor? Ben küçüklüğümden beri bilgisayar oyunlarını çok seviyorum. Yani küçüklüğüm derken 5-6 yaşlarımdan beri. Benim ablam benden 9 yaş büyük. O beni bilgisayar oyunlarıyla tanıştırdı. Onu da babam tanıştırmış sayılır gibi bir şey. Biz Tomb Raider serisiyle başladık oyun oynamaya. Bu puzzle faktörü oyunlardaki benim çok ilgimi çekmişti. Yani bir şeyi çözüp başka bir şeye ulaşma. Aslında birazcık daha... Beni oynatmıyordu aslında ablam o yaşlarımdayken. Hep ablam oynardı, ben izlerdim. Genelde öyle oldu. Ondan sonra tabii içimde de o birazcık birikti ve sonra kendi oynayacak yaşıma geldiğim zaman kendim oynamaya başladım. Biraz öyle heveslenmiştim bilgisayar oyunlarına karşı. Tabii ondan sonra oynadığım oyun türleri değişmeye başladı. Daha çok FPS, yani shooter oyunları oynamaya başladım. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Fikrimiz yok. Genel first person shooter diye geçiyor FPS oyunları. Savaş oyunları diyebiliriz. Silah kullanılan, işte aim, hedef aldığınız, diğer ya da takımlarla oynadığınız, karşı takıma karşı savaştığınız gibi oyunlar. Bu da tabii takım oyunu olduğu için arkadaşlıkları getiriyor beraberinde. Mikrofonla oynamak zorundasınız bazı şeyleri kazanmak için. Ve öyle oyunlarda da böyle sanki böyle bir asker arkadaşı gibi bir şey oluyorsunuz bir süre sonra. Çünkü sürekli bir strateji kurmak, işte konuşmak, iletişime geçmek gibi durumlar söz konusu oluyor. Ve o yüzden de aslında kurulan arkadaşlıklar tarafından bakılınca ben güçlü bağlarla arkadaşlıklar kurduğumu düşünüyorum bu sebeple. Aynı zamanda role playing faktörü de var bunun içinde. Yani kendim olmayan bir karakteri de canlandırabiliyorum aynı şekilde. Sadece benim sesimi bilen insanlarla konuştuğum için kendimi farklı olarak da, farklı değil de belki olmak istediğim gibi olarak da tanıtabiliyorum. O yüzden böyle bir özgürlük de sağladı bana bu. Yani böyle başladım ben. Bir şey söyleyeceğim. Buradaki 5 kişi, atıyorum 5 kişilik takım, hep aynı takımla mı oynuyordunuz mesela bu oyunu? İlla ki aynı takım olmak zorunda değil. Sonuçta online, yani çevrim içi oynadığımız için oyunları sürekli random oyuncularla da oynayabiliyorsunuz. Ama eğer mesela bir oyundan birine baktınız iyi oynuyor, İkiniz de birbirinize daha iyi sinerji yaratıyorsunuz. Ondan sonra o kişiyi arkadaş listenize ekleyip o kişiyle devam edebilirsiniz oynamaya takım kurup. Gibi. Benim de öyle oluştu zaten birçok kişiyle arkadaşlığım. Ve şu anda oyun oynadığım kişiler genelde aynı grup. Ömer'in de öyleydi galiba. Evet, bunun üzerinden gideceğim. Burada geri dönmek istediğim konular var ama bir de Ömer'e soralım. Senin oyunla maceran nasıl başladı Ömer? Kuzenimin evinde konsolla PlayStation 2, sonra hemen sonrasında PlayStation 3 oynayarak başladım. FIFA oynuyorduk genellikle. Çünkü çok kaç yaşındaydım? 8 yaşında falandım. 8 yaşında hikayeli, campaign'li oyunlar dediğimiz, işte Uncharted gibi, Tomb Raider gibi oyunları pek oynayamıyordum. O yüzden de biz kuzenimle birlikte, aynı yaştayız kuzenimle, FIFA oynayarak başladık. Bir iki sene boyunca sadece konsollu oyun oynadım. Sonra bilgisayardan oyun oynamayı ben... Sorabilir miyim? Konsollu oyunda bir etkileşim yok. Yanındakiyle oynuyorsun sadece. Eskiden yoktu. Bayağı uzun süredir var aslında. Konsollu oyun, işte PlayStation 2, PlayStation 3 zamanlarında online bir şekilde oynamak daha zordu. Şimdi çok kolay. Şimdi herkes PlayStation'da da aynı şekilde online oynuyor. Ondan sonra bilgisayar oyunlarına başladık oynamaya. Aslında bilgisayar oyunlarına şu şekilde başladım. Benim kendi yaşadığım yerdeki fiziksel arkadaşlarım oynamaya başladılar. Onlar oynuyorlardı. Ve onların evine giderek, işte kimi zaman haftada, ayda bir kere internet kafelere giderek bilgisayarda oynamaya başladık. Ondan sonra MOBA, League of Legends gibi, işte Dota 2 gibi ya da Dota 1 gibi MOBA'ları oynadıkça benim en sevdiğim tür MOBA oldu. Oradan da devam ettim oyun oynamaya. Bu şekilde MOBA başladım. Nedir Ömer? O nasıl bir oyun türü? MOBA'da gene 5'e 5 bir şekilde oynadığınız, yalnız bir harita üstünde ve third person, yani yukarıdan bakarak oynadığınız oyun. Yani first person'da elinizdeki silahı ve sanki gerçekten gözden bakarak oynadığınız değil de tavandan, yani yukarıdan karakterinize bakarak ve daha derin bir stratejiyle oynadığınız oyuna MOBA deniyor. Peki Ömer, buradan kurduğun, geliştirdiğin hiç arkadaşlıklar oldu mu böyle? Çok fazla olmadı. Ben oyuna başladığım zaman Zaten fiziksel hali hazırda fiziksel arkadaşlarımla oynadığım için çok fazla. Yani 8-10 kişilik biz oynayan. Ve zaten 10 kişi gibi bir ekiple oynadığım zaman da öyle çok yeni insanlara ihtiyaç duymuyorsun. Ama oldu mu? Tabii oldu. 5-6 tane yıllar içinde gelişti gerçekten ama yani benim durumumda yeni insanla tanışmama vazif şey olmadı. Yol Evet. olmadı. Daha kısa. Ama kolaylıkla da olabilirdi. Ben mesela 10 kişiyle, 8 kişiyle oynuyor olmasam oyunları sürekli aynı şekilde büyük ihtimalle yeni insanlarla tanışacaktım. Bir küçük şey Ama tabii söyleyebilirim. büyük bir sosyalleşme yolu oldu. Yani Ömer bu arada gerçekten sokakta ve sporda takımlarla falan filan oynayan gençlerden biri aynı zamanda. Yani direkt birebir sokak ilişkilerinde her zaman seven, bu noktada bir miktar diğer anladığım kadarıyla diğer oyunculardan ayrılan bir profil olarak kuruyor. Yani böyle profiller de var. Bir de gerçekten evine kapanıp geçen programda da konuşmuştuk. Yalnız gençler olarak artık yazı dizilerine konu olan insanlar işte dünyanın her tarafında bir de öyle profiller var gerçekten. Hepsi birlikte varlar muhtemelen yani. O zaman ben Ece ile devam etmek istiyorum. Ece'nin verdiği cevaplar üzerine böyle şey, bazılarının böyle asker arkadaşlığı gibi o hissiyatla, kuvvetli bir hissiyatla hatırladığını söylüyorsun. Sonra rol yapmanın önemli bir yer tuttuğunu ve başka bir özgürlük alanı, kendinin başka yönlerini keşfedebileceğin bir özgürlük alanı olarak gördüğünü düşünüyorsun. Mesela böyle aklıma gelen örnekler ya da hisler, anlar var mı? Mesela şu an gerçek dünya ve sanal dünya diye ben ayırmak istemiyorum. Belki böyle bir ayrım yoktur ama oyun dünyasında, fiziksel dünyada olmayan, deneyemeyeceğin şeyleri denedim dediğin böyle aklına gelen örnekler var mı? Bu bana iyi geldi ya da bunu sevmedim diyebileceğin. Şöyle İsmail abinin dediği gibi ben aslında bu yalnız oynayanlar belki de profiline sahibim. Benim çünkü etrafımda arkadaşlarım çok video oyunlarıyla araları yoktur. Sadece benim vardı ve ben bu yüzden internetten oyun üzerinden tanıştığım arkadaşlarımla oynamak mecburiyetinde kaldım. Ama aynı zamanda bana çok büyük bir şey kattı. Benim dilimi çok iyi geliştirdi. Çünkü oynadığım insanlar genelde Avrupalı ya da Amerikalı oldukları için İngilizcem inanılmaz bir şekilde gelişti bir anda. Ve aynı zamanda ben sanki iki insanın hayatını yaşıyor döndüm. Bir tanesi İngilizce konuşan, oyun oynayan, bir tanesi Türkçe konuşan, Türk hayatı yaşayan. O yüzden ben çok memnunum yani bana kattığı şeylerden ve arkadaşlıklardan da. Asker arkadaşı gibi dediğim insanlar hala hayatımda, hala konuşmaya devam ettiğim insanlar ve sadece oyun üzerinden değil, hani gerçekten sosyal olarak ilişki kurduğum insanlara dönüştüler zaten. Hani görüştüklerim de oldu aralarında. Ve hala devam ediyorum oyun oynamaya ve onlarla görüşmeye. Mesela şey anları oldu mu hiç Ece? Oyunu kapatıp böyle odandan işte evinden çıktığında böyle ya burası çok farklı, burası çok farklı bir dünya dediğin anlar oldu mu? İkisi arasındaki geçişte zorlandığın günler oldu mu mesela? Yok, hiç öyle ikisi arasında geçişte zorlanmadım. Bu normal dünyanın mı desem artık, ikisi de normal dünya tabii ki de, ikisini de yine zihnimizde yaşıyoruz ama ikisinin de farklı bir güzelliği var. İkisinin de güzelliğini yaşıyorum diyebilirim. Ha, şahane. Aynı soruyu Ömer'e de yöneltebilirim o zaman. Böyle bilgisayarı kapayıp fiziksel dünyaya geçtiğinde değişik ya da fiziksel dünyadan bilgisayarı açıp oyun açtığında oh ya kurtuldum şimdi biraz rahatlayayım dediğin anlar oluyor mu? Hiç olmuyordu. Dediğim gibi aynı arkadaş çevresiyle hem dışarıda hem internet ortamında oyun oynadığımız zaman tam tersine ikisini birlikte destekliyordur. Örnek vermek gerekirse biz oyun oynarken oyuncuların %90'ı eğlenmek için oynuyor. %10'luk bir kısım da rekabetle para kazanmak için oynayan taraf var. Biz eğlenmek için oynuyorduk. Yani sonuç olarak eğlenirken de yaptığımız en büyük şey sohbet etmek. Biz dışarı çıktığımızda da hem normal fiziksel hayattan hem de oyunlardan bahsediyorduk. Oyun oynarken de aynı şekilde şöyle bir adapte olma gibi bir sorun olmadı. Hatta Birbirinin devamı gibi destekliyordu. zaten sosyal Aynen hayatın devamı gibiydi. ilişkilerinin devamı gibi. Bu, o zaman spesifik duygulara odaklanalım birazcık. Gene Ece'den devam edelim. Böyle oyun oynarken o dünyanın içinde seni heyecanlandıran, öfkelendiren, böyle üzüntü duyduğun anlar neler oluyor genelde? Böyle aklına gelen neler var? Zamanlarda ya şu an yaşamadığım bir şey bu ama ilk zamanlarda kaybetmeyi çok sevmiyordum ama kaybetmeye alışıyorsunuz. Şu an çok da fazla dokunmuyor açıkçası. Yani hepsinden bir eğlence çıkarabiliyorum kendime. Şöyle hani belli yetenekleri geliştirmek tabii ki de bu kol kası olsun işte bu kas hafızası olsun en azından benim oynadığım shooter oyunlarında daha çok gelişen bir durum bu. Hedef almaktan bahsediyorum burada. Bunları geliştirdiğinde tabii tatmin edici bir duygu oluşmaya başlıyor. Çünkü giderek daha iyileşiyorsun. Ece bir kesişem. Benim alanıma girdiğinde kol kası derken mouse'la oynamıyor musun bu oyunu? Kol kasından ziyade kas hafızasından bahsetmeye çalışıyordum. Yani kas parmak... yapmıyorum tabii ki de. parmakların hareketlerinden, parmakların ve mouse'un hareketlerinden bahsediyoruz değil mi? Aynen öyle. Pardon İsmail'cim, o şeyde oluyor. Holodeck'te olurmuş. Aha, bir tane cevher çıktı. Nerede oluyor? Nerede oluyor? Holodeck. Star Trek'te. materyalize etme imkanı var ya, zihin sanal alemi orada. İlgili arkadaşlar, Star Trek'in Türkiye temsilcisi orada. Haluk reklam alıyor sürekli gizli. Antrenman falan yapılırken yani bayağı mücadele ediyorsun. Çünkü fiziki varlığı olan sanal bir karaktere karşı. Senin böyle heyecanlandığın, öfkelendiğin, kızdığın, üzüldüğün anlar ne geliyor oyunda aklına? Ben dediğim gibi MOBA daha çok sevdiğim için MOBA tamamen takım olarak oynadığın ve strateji temelli bir oyun. Belli bir yerden sonra çok hızlanmaya başlıyorsun ve oyundaki belli bölümler var. Çoğu savaş olarak geçmesine rağmen belli bir yerde o heyecan, adrenalin yükseliyor. Buralarda duygular normal olarak artıyor. O hırsla, o öfkeyle çok yoğun duygular yaşayabiliyorsun diyeyim. Bu, peki bir şey diyeceğim. Bu kırılan telefonlar bu öfkeden sonra mı geliyordu? Ben her seferinde yılda bir telefon alıyorum. Neyse, işin şaka tarafını bir kenara bakalım. Şeyi soracağım. Her ikiniz de rakibi vurmak üzerinden kuruyorsunuz. Peki bunun dışarıda sizi agresif yapan, ki iddia bu, daha agresif, daha saldırgan yapan bir şeyi hissettiniz mi? Şimdi aklı başındaysanız. Evet, bu arada yaşları söyleyelim. Ece 26 yaşında, Ömer 17 yaşında. Dışarıda böyle bir agresiflik hissediyor musunuz bu tür savaş oyunlarından sonra? Bunu söyleyen tek insanlar oyun oynamayan insanlar. Ben sadece bunu söyleyebilirim. Ben katılıyorum kesin. Araştırmalar da bunu gösteriyor. Biz şeyi konuşmuştuk. Geçen sene bu zamanlarda belki tam tarihini hatırlamıyorum ama çocukların ve gençlerin dijital ortamda çok vakit geçirmesinin sonuçlarından endişelenen ebeveynlerin üzerine birkaç program yapmıştık ve bunların çocukların hangi becerilerine ne tür katkı sağladığını gösteren araştırmaları incelemiştik. Bütün araştırmalar onu gösteriyor. Böyle şey, vurdulu kırdılı oyunlar oynayan, bilgisayar oyunları oynayan gençlerle oynamayanlar arasında böyle anlamlı bir fark yok. Gerçek hayattaki gösterdikleri agresyon açısından tam tersine bazı duyguları çok daha iyi anlayabildiklerini ve kendilerini daha iyi, duygularını daha iyi düzenleyebildiklerini bile gösteriyor iyi oyun oynayanların. Müsaaden. Ben buna sürekli defalarca vuruluyorlar belki de. Vurulmanın ne demek olduğunu anlıyorlar yani. Olabilir. Ben bunu şöyle cevap veriyorum sürekli. Onun oynadığın oyun türünden daha çok o kişinin hayatının, yani nasıl anlatayım, oyun oynarken sadece oyun oynuyor oluş. Yani başka bir sosyal etkileşim yoksa, bu strateji oyunu da olsa, işte shooter oyunu da olsa, işte vurdulu kırdılı bir oyun da olsa fark etmiyor. Eğer çok izole, asosyal bir şekilde hayatını sürdürüyorsa ve hayatının 10-12 saatini günün bilgisayar başında oyun oynayarak geçiriyorsa, bu dışarıda sadece hani gidip birine vurmak değil, bir sürü sıkıntılara yol açabiliyor. Benim görüşüm böyle, oyunun türü de bağımsız bir şekilde. Yani araba yarışı oynasa da bu insanın başka becerileri gelişmiyor gerçek hayatta. Fark etmiyor oyunun türü diyorsun. Evet. Sosyalleşme becerisi çok azalabiliyor. Bağımlılık olursa belki, evet, sıkıntı olabilir. Ama her alanda bağımlılık oluşabildiği gibi oyunda da oluşabilir. Yani normal bir şey. 1,5 ya da 2 sene önceydi. Pandeminin ilk zamanlarıydı. Bir haber görmüştüm ben. Bir böyle büyük bir oyunda, dünyanın herkesin oynadığı bir oyunda bir karakter ölmüş ve ona sanal bir cenaze yapmışlardı. Böyle bir haberi hatırlıyor musunuz? Ben bir zil çalmadı. Okey. Bir yani karakterin gerçek dünyadaki karşılığı, gerçek vücudu, artık onu nasıl tanımlarız bilmiyorum. Gerçek bir insan ölmüş ve ona o oyunda bir cenaze düzenlemişlerdi ve herkes böyle siyah kostümler giyerek, elinde çiçekler vesaire bir şeyler taşıyarak, kendi kurdukları uygarlıkların sembollerini getirerek falan çok güzel bir cenaze düzenlemişlerdi. Ve Covid'in başında da bu böyle konuşuldu. Biz şu an fiziksel olarak bir araya gelemiyoruz ama acaba anma törenlerini böyle mi yapsak diye. Ben hayatımda hiç bilgisayar oyunu oynamadım. En fazla kendi Crash falan oynamışımdır telefonda. Orada şeyi fark ettim. Bu insanlar bilgisayar oyununda duygusal olarak arkadaşlık kuruyorlar ve birbirlerini de takip ediyorlar. Karakterleri de takip ediyorlar. Ece, programdan önce konuştuğumuzdan hatırladığım kadarıyla bilgisayar oyunlarıyla böyle başlayan, devam eden bir romantik bir ilişkin de olmuş ve o bizde devam etmiş ve fiziksel ortama da taşınmış. Bize birazcık ondan bahsetmek ister misin? Evet, hatta tanıştığım oyunu da söyleyebilirim. Overwatch diye bir first person shooter oyununda tanışmıştım yine onunla. 4-5 sene önce tanışmıştık ve ilişkimiz de 3-4 sene civarında sürdü. Bayağı uzun sürdü ve çok sık da görüştük. Ve yine sadece sesimizi duyarak başladık ve hatta birbirimizi hiç görüntülü görmedik bile buluştuğumuz zaman. Sadece mental düzeyde bir bağ kurarak başladı aslında. Ve sonrasında şeyi de belirtelim. Ne aynı ülkede ne aynı şehirdesiniz. Sen buradan İsveç'e nasıl gittin Allah aşkına? Neye güvenerek gittin yani? Vallahi bir cesaret gelmiş bilmiyorum. Ya cesaret... Ece böyle konuştuklarına bakma. Bu kuşak mektup yazar ama sevgililer buldular, evlendiler, nişanlandılar. Tabii farkı yok. Cesaret. Hiçbir farkı yok yani. Bari doğru sesini duymuşlar. Yalnız pardon, mektup kokulu olabiliyordu. Kenarda yanık. Kenarda yanık. Yok, ama hakikaten zamanımızda şeydi, özellikle böyle kolejlerde okuyanların işte yabancı, o ana dil konuşan ülkeden arkadaşları oluyordu ve kırtasiyelerde kokulu kağıt satılırdı. Tabii. Sonra ama bir buluşan görüşten olmuyor muydu Haluk o mektup arkadaşlarıyla? Olur mu canım? Tabii herkes nerede, yani bizim sınıftan bir sürü insan Fransa'ya gitti. Tekrar öbür tarafa döneceğim. Bu da yaşanıyor ama oyunlar sırasında gerçekten kaybetmek, gerçekten kazanmak. Ben spor hekimi olarak hep işte oyunun ve çocukların gelişimine ilişkin çok laflar ettiğimi biliyorum ama anladığım kadarıyla bu dünyada da gerçeklikle kurulan ilişki, kişilik gelişimi ya da gelişimsel olarak, yanlış şey söylüyorsam Fethiye, hani affedin beni eğitimciler. Burada da bir gerçeklik durumuyla karşı karşıya insanlar, anladığım kadarıyla. Yani bunu anlamak bizim için zor geliyor ama o sırada bedenin yaşadığı şeyler, öfke, hüzün, üzüntü vesaire, geri kalma hali, yani o oyunu arkadaşların oynarken senin giremiyor olma halin. Ne diyorsunuz, böyle bir şey yaşadınız mı hiç? Ben yaşadım birkaç kere. Mesela giremediğim bir oyun olunca, işim var diyelim, giremiyorum ama bakıyorum orada arkadaşlarım oynuyor. Bensiz oynuyorlar, eğleniyorlar gibi hislerim bazen olmuştu. Senin Ömer? Benim çok oldu. Online eğitim sırasında ben online eğitimden derslere katılırken son 1,5 sene içerisinde birçok oyun dönüyordu. Pandeminin ilk zamanlarında özellikle bir 3 ay çok fazla oyun oynuyorduk. Bir başka imkanımız da yoktu. Çok da zevkli olmuştu. Yeni tanıştığım bir sürü insanla tanıştım pandemi sırasında. Belki işte 5-6-7 tane insanla tanıştım ve hala da görüştüğüm insanlar. Yani. Ve onlar... Ben mesela hala ders yaparken ya da online bir eğitimdeyken onlar oyun oynuyordu. Discord, Zoom'a benzer bir konuşma programı. Discord'da görüyordum. Orada 7-8 kişi toplanmışlar. İşte Graze mod oynuyorlardı. Çok kişi oynanabilen bir oyun. Ya da işte Town of Salem oynuyorlardı. Bu da bir RP oyunu. Roleplay, rol yapma oyunu vesaire. Ya ben programı kapatırken İsmail'in en başından itibaren böyle gerçeklik kavramının etrafında böyle kıvranışını buradan izliyorum bir yandan da. Şu soruyu sorarak kapatmak istiyorum. Fiziksel dünyaya hep gerçeklik diye referans veriyoruz, bahsediyoruz ya. Yani fiziksel dünyadaki çoğu kavram, davranışlarımız, toplumsal normlar, her şey, işler, meslekler, diller, bunların hepsi insanın kendi zihninde inşa ettiği gerçeklik değil mi? O çok, zaman çok çok büyük konuşuyorsun. Çok ben demiyorum bunları. Foucault diyor. Bu hafta sonu hepimiz Foucault'a bir geri dönelim, bir okuyalım o zaman. Yok. Yok, yine de çok tartışmalı konular yani. Evet, siz de öyle bir gerçeklik hissediyordunuz herhalde. O orada hani geride kalmak falan, bilmiyorum yani nasıl bir şey oluyor. Hani öfkelenmek. Oyun gerçek bir şey. Ne? Ece sen söyle, sonra ben söyleyeyim. Öfkelenmekten ziyade kaçırıyormuş gibi hissetmek eğlenceyi, yani ben de en azından öyle. Yani şu an olan bir şey değil ama eskiden belki daha sık oluyordu daha gençken. Bir de bunun gerçek tarafı var. Sonuçta oyun oynarken biz rekabet içerisindeyiz ve daha iyi olmaya çalışıyoruz. Bence gayet gerçek bir duygu yani. Evet. Bence de bitiriş cümleleri bu olsun. Peki, o zaman kapatma zamanı. Ya çok teşekkür ediyoruz. Ece Selek ve Ömer Başöz'le beraberdik. Bu arada Ece artık kendisini bu dijital dünyada oyun oynayan avatarların tasarımına adamış bir durumda, değil mi? Yanılıyor muyum? 3D Evet, doğru. dijital karakterlerin tasarımıyla ilgileniyor. İlgileniyor derken profesyonel olarak bu alanda yürüyor bir yandan. Ömer daha henüz lise öğrencisi. Peki. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok sağ olun bizimle beraber olduğunuz için. Biz Ben teşekkür teşekkür ederim. ederiz. Evet, bu haftalık bu kadar. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İçten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Program destekçisine ve bütün Açık Radyo program destekçilerine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine bu sularda yüzmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Çakalın. Hoşçakalın. Kavanozdaki Yıldız. Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.